Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 27 dzień marca. Mamy piątek. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. 400 przypadków złamania kwarantanny w jeden dzień. Informuje o nich Komenda Główna. W izolacji jest kilkadziesiąt tysięcy Polaków. W walce z koronawirusem pomogą młodzi lekarze. To jedno z rozwiązań na czas pandemii, nad którymi debatuje Sejm. Bezprecedensowe zmiany w programie uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem papieża. 1289 zakażeń i 16 ofiar śmiertelnych. To aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 nowych przypadkach. Około 84 tysięcy osób jest objętych kwarantanną. Zgłosiło się do niej ponad 100 tysięcy osób, które wróciły do kraju. Osoby w kwarantannie są kontrolowane przez policję. W ciągu ostatniej doby w 400 przypadkach jej zasady zostały złamane, poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Rozporządzenie ministra zdrowia pozwala na wyjście z domu pod pewnymi warunkami. Ale Dawid Marciniak radzi przed wyjściem zastanowić się, czy jest ono rzeczywiście niezbędne. Nie da się wszystkiego bardzo precyzyjnie, literalnie wymienić. Najlepiej będzie sobie zadać samemu uczciwe pytanie. Czy ja chciałbym, żeby ktoś, podejmując taką aktywność, którą ja zamierzam zrobić, żeby ktoś mnie w ten sposób narażał? Jeżeli nie, to mamy odpowiedź na to, czy powinienem z domu wychodzić, czy lepiej w nim pozostać. Za złamanie nakazu izolacji grożą wysokie grzywny, a w skrajnych przypadkach więzienie. Od dziś obowiązkowej kwarantannie muszą poddać się osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują po drugiej stronie granicy. Do 13 kwietnia obowiązuje także zakaz wjazdu dla cudzoziemców do naszego kraju. Ale od tej zasady są pewne wyjątki, mówiła na naszej antenie rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias. Mogą wjechać jedynie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, albo pozostają pod ich stałą opieką. Cudzoziemcy posiadający kartę Polaka, posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towaru. Tłoczno zrobiło się na polsko-ukraińskim przejściu w Korczowej. Ukraińcy masowo wracają do kraju w obawie przed zamknięciem granicy ich państwa. Młodzi lekarze pomogą w walce z koronawirusem. To jedno z rozwiązań na czas pandemii, nad którymi w tej chwili debatuje Sejm. Posłowie dyskutują nad przepisami tarczy antykryzysowej, która ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w czasie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nadzwyczajne rozwiązania dla służby zdrowia. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi sejmowe obrady. Karolu, co to za rozwiązania? Do systemu ochrony zdrowia zostaną włączeni stażyści oraz pielęgniarki, które od 5 lat nie wykonywały zawodu. Dodatkowo osoby z kursem pierwszej pomocy będą mogły wesprzeć ratowników medycznych. Zawieszone zostaną też ustne egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu medycznego, tak by młodzi lekarze mogli pomóc w walce z pandemią. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewniał, że wszyscy, którzy w takim nadzwyczajnym trybie zasilą szeregi lekarzy, będą pod odpowiednim nadzorem. Będzie pewien nadzór, będzie odpowiednia kontrola. To nie jest tak, że robimy tutaj jakieś zmiany, jak to się kolokwialnie mówi, na żywioł, tylko wprowadzamy to w taki sposób, żeby z tych zasobów, które możemy szybko pozyskać, skorzystać, ale bez jakiegokolwiek pogorszenia opieki nad pacjentami. Zmian w służbie zdrowia na czas epidemii będzie więcej. Placówki medyczne będą miały mniej obowiązków biurokratycznych. Minister zdrowia będzie mógł też wyznaczyć pełnomocnika, który na czas pandemii pokieruje danym szpitalem. Nowelizacja ma również wprowadzić maksymalne ceny niektórych leków oraz zwiększyć liczbę pacjentów, którzy po zakażeniu koronawirusem będą mogli dochodzić do zdrowia w domu. Dotyczy to tych, którzy mają tylko lekkie objawy. Z Sejmu Karol Surówka. Brytyjski minister zdrowia ma koronawirusa. Matt Hancock poinformował, że od pewnego czasu pracował w domu i miał łagodne objawy. Wykonał badanie, które dało wynik pozytywny. Wciąż będę robił, co się da, aby dać naszym opiekunom takie wsparcie, jakiego potrzebują. Będę to robił z domu, ale z taką samą energią. Minister pozostanie w domu do przyszłego czwartku. A dziś koronawirusa zdiagnozowano też u premiera Borisa Johnsona. On również ma łagodne symptomy i nadal pracuje. 11 marca premier spotkał się z królową Elżbietą II. Jak poinformował pałac Buckingham, monarchini czuje się dobrze. Na placu świętego Piotra, a nie w Koloseum, odbędzie się w tym roku Droga Krzyżowa z udziałem papieża. Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia odbędą się bez udziału wiernych. Poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Papież odprawi w niedzielę palmową mszę świętą upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy o godzinie 11:00. W Wielki Czwartek Franciszek nie będzie sprawował tradycyjnej przedpołudniowej mszy Krzyżma Świętego, natomiast o 18 odprawi mszę świętą w Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek o 18 odprawi liturgię Męki Pańskiej, a o 21 również bez udziału wiernych rozpocznie nabożeństwo Drogi Krzyżowej przed Bazyliką Watykańską. Następnego dnia o 21 Franciszek będzie sprawował Wigilię Paschalną. Msza Zmartwychwstania Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną rozpocznie się o 11. Wszystkie nabożeństwa z udziałem papieża będą transmitowane przez telewizję. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Transmisja Drogi Krzyżowej dziś na antenie pierwszego programu Polskiego Radia. Nabożeństwa z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie będzie można słuchać od 18.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów. Opady deszczu wystąpią także na południowych krańcach kraju. Tam w górach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11 do 16 chłodniej nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat. Od 6 do 10 wiatr słaby, umiarkowany, wschodni, skręcający na kierunki północne. Pan Paweł piszący do mnie komentuje, w zasadzie ktoś, kto teraz idzie do sklepu po flaszkę i ogórki, powinien mieć status osoby, która idzie po lekarstwo. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład grafitowa lodówka LG klasa A++ za 1550. Motorola Moto G7 Plus za 599. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. I dodatkowo tylko do wtorku. Do września nie płacisz. RRSO 0%. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Jeżeli najważniejsze jest być dobrze przygotowanym na wiosenne porządki w ogrodzie, kup na Allegro pilarkę Nax 200C z 3-letnią gwarancją i silnikiem na licencji Briggs & Stratton za 459 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Grupa The Cars. We'll be right back. I jeszcze a propos słuchacza, który ma problem z informacją przesyłką od KRUS-u. Pan Bartosz, adwokat, odpowiada: słuchacz powinien zwrócić się do odpowiedniego organu, w przypadku tym do KRUS-u, z prośbą o wydłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi celem uzyskania dodatkowego czasu. No, uzasadnienie w tym przypadku będzie chyba proste. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Pozdrawiam. 7 trójek na początku. 22. Dwanaście minut po 16:00. Coraz trudniejsza, proszę państwa, sytuacja w Hiszpanii, kraju w Europie po Włoszech najbardziej dotkniętym przez epidemię koronawirusa. Według ostatnich danych zarażonych jest już ponad 56 tysięcy osób. Ponad 4 tysiące zmarło z powodu COVID-19. Co gorsza, nadal nie widać końca wzrostowej tendencji zachorowań. Tymczasem tamtejsza służba zdrowia jest już na skraju wytrzymałości. Rozwój sytuacji w tym kraju śledzi Marcin Pośpiech. Oddział intensywnej terapii szpitala w Leganes nieopodal Madrytu wczoraj wieczorem przestał przyjmować pacjentów. Możliwości placówki dawno się wyczerpały. Pacjenci przenoszeni są do innych miejsc, między innymi do hali sportowej, którą w pośpiechu przystosowano do potrzeb chorych, których stan jest stabilny. System znalazł się na skraju załamania, ale wyczerpani są i pracownicy służby zdrowia, mówi ordynator szpitala w Leganes, dr Luis Díaz Izquierdo. To wszystko bardzo trudne. Nie jesteśmy z kamienia. Poza pracą są też emocje. Codziennie widzimy tragedię. Patrzymy w oczy pacjentów i widzimy ich strach. Rozmawiamy z ich bliskimi przez telefon, bo nikt tu nie może wchodzić. Mówią nam przez łzy, że jesteśmy bohaterami. Ja nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami są pacjenci, którzy cierpią, a i tak słyszymy od nich: doktorze, dziękuję za pomoc. To bardzo poruszające. Codziennie władze organizują konferencje, na których przekazują najnowsze dane. Wszyscy czekają na moment, kiedy liczba zarażonych zacznie spadać. Na razie uparcie spadać nie chce, mówi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych Fernando Simon. Obecnie po analizie ostatnich danych oceniamy, że zbliżamy się do szczytu zachorowań. Możliwe, że już go osiągnęliśmy, ale za wcześnie, by to przesądzać. Na razie nie widzimy natomiast początku tendencji spadkowej. Jak poinformował rząd w Madrycie, wśród osób zakażonych koronawirusem jest wicepremier Hiszpanii Carmen Calvo, a także dwóch innych ministrów z gabinetu Pedro Sancheza. Tymczasem hiszpański rząd krytykowany jest za spóźnioną reakcję na kryzys. Dodatkowo wczoraj okazało się, że 640 tysięcy szybkich testów kupionych w Chinach przez władze w Madrycie jest bezużytecznych, gdyż dają wyniki fałszywie negatywne. Jak tłumaczy trójce Diego Villanueva, mieszkający w Oviedo, początkowo Hiszpanie zbagatelizowali zagrożenie koronawirusem. Organizowane były mecze, manifestacje czy publiczne zgromadzenia. Teraz sytuacja się odwróciła. Zdarza się, że osoby, które wychodzą z domów, są wyzywane z okien przez tych, którzy przestrzegają rygorów kwarantanny. Obecnie Hiszpanie stosują się do zasad narzuconych przez rząd. Ludzie stali się bardziej odpowiedzialni, bo widzą, że to nie żarty, a ostrzeżenia nie są przesadzone. Rośnie liczba zakażonych, rośnie liczba osób, które umierają z powodu koronawirusa. Co więcej, w niektórych regionach, jak chociażby w kraju Basku, w Katalonii czy w Madrycie, służba zdrowia z powodu liczby chorych jest obecnie niewydolna.

To Daria Zawiałow. 20 minut po godzinie 16. Pan Jerzy na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się panu. No witam. Dzień dobry. Proszę pana, dzień dobry. Pozdrawiam całą trójkę. Proszę pana, ja mam 63 lata. Prowadzę firmę od dłuższego czasu. Firmę dekarską. Mhm. Na Dolnym Śląsku. I teraz jest tak. Ja zawsze o tej, prowadzę tylko tą działalność. Nie robię tam dodatkowych działalności, jakichś wielkich inwestycji i tak dalej, tylko zajmuję się dachami. Jasne. I zawsze otwierałem, no zawsze otwierałem firmę o tej porze, bo mam zawieszoną firmę. Mhm. Bo po prostu nie ma zleceń zimą i nie chcę, wie pan, narażać ludzi na jakieś inne rzeczy. I teraz tak, ja wróciłem niedawno z zagranicy. Zdążyłem przed tym, przed tą całą akcją zamknięcia granicy. Zrobiłem sobie sam kwarantannę. I zastanawia się pan zapewne, co robić, tak? Jaką decyzję podjąć? Nie wiem, co mam robić. No teraz nie wiem, co mam robić, bo tak, ludzie czekają na robotę. Kontrahenci wydzwaniają, że mam robić. Powinienem zacząć jakąś tam pracę. I teraz jest tak. No po prostu jest, dylemat jest. No nie wiem, czy mam otwierać tą firmę, powinienem otworzyć już. To bardzo, bardzo ciężko, panie Jerzy, by doradzać w takiej sytuacji. Tutaj chyba nie będzie mądrych, chociaż zdarzają się mądrzy bardzo słuchacze. Przypomnę, że można oczywiście skorzystać, jeśli pan podejmie działalność z tarczy antykryzysowej, po prostu trwać. A ja przypomnę jeszcze dodatkowo, proszę państwa, że po 17.45 moim gościem będzie pan minister Krzysztof Mazur. Porozmawiamy wówczas właśnie o tarczy antykryzysowej. Będzie można zadawać pytania. 23 minuty po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Wielu z nas stara się nadrobić różne zaległości, zapewne siedząc z konieczności, pracując w domu. Jednym ze sposobów na tak zwane niezwariowanie w czterech ścianach jest ponoć zrobienie gruntownych porządków, a nawet wzięcie się za mały remont. Odmalowanie ścian, odświeżenie zniszczonych mebli. Teraz trzeba skrobać starą farbę, żeby można było pomalować. Ta stara trochę się zaczęła odklejać. Mąż będzie mógł w końcu zrobić pewne rzeczy w garażu, wyrzucić to, co jest niepotrzebne, czyli wszystkie przydasie, a na to miejsce naprawdę zorganizować sobie porządny warsztat do pracy garażowej. Jak będziesz wychodził, to tylko zajrzyj do sklepu budowlanego, weź kup ten papier ścierny, dobra? Ewentualnie coś do malowania, jakieś pędzle. Ściany będziemy malować. Korzystam tutaj z jednej hurtowni lokalnej i z jednego sklepu takiego małego marketu. Grzegorz Galiński, przedsiębiorca budowlany z Łodzi. I poza tym, że zawsze na otwarcie sklepu jest 3-4 razy więcej klientów niż to było normalnie przed wprowadzeniem tych ograniczeń, to na razie na tą chwilę nie mam żadnych kłopotów z kupieniem materiału. Poza tym pozostałe materiały kupują mi klienci w marketach, chociaż też już dzisiaj za chwilę muszę pojechać z klientem po odbiór materiałów, bo jak zamówił, to dostawę dopiero byśmy mieli na środę, a nie mogę sobie na to pozwolić. Teraz trzeba wszystko samemu zrobić. To jest właśnie dobry pomysł. U nas przydałby się mały remont kuchni. Przestawić kilka rzeczy, zrobić miejsce dla sprzętów kuchennych, no troszeczkę przeorganizować wszystko tutaj. Czy to jest też taki dobry moment, żeby ludzie na własną rękę zaczęli sobie robić jakieś remonty, skoro nie mają innego zajęcia? No tak, tylko że mogą mieć problem z, że tak powiem, pozbyciem się śmieci, czyli odpadów, bo praktycznie te wszystkie selektywne zbiórki odpadów są pozamykane, odpadów nie odbierają. No ja sobie radzę to w ten sposób, że na tą chwilę nie wiem, jakbym w tej chwili chciał zamówić kontener, bo nigdy tego nie robiłem, ale mam kontenery pozamawiane jeszcze przed wprowadzeniem tych wszystkich ograniczeń. One sobie stoją pod blokami, w którym mieszkania wykonuję i nie mam problemu z odpadami. Jednakowoż normalny Kowalski może mieć w tej chwili problemy. Właśnie wróciłem ze sklepu ze świeżą farbą, bo na szczęście jest tak, że jest ograniczenie w sklepie do tylko kilku osób. Reszta musi stać przed wejściem, choć nie było też dużo tłumów. Ile jest samochodów na parkingu? Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek. No tam jest w środku jest jedna osoba. Mój remont polegał głównie na przestawieniu mebli, które już miałam, albo na użyciu mebli, które mieliśmy po prostu w garażu, jakichś nieużywanych. Wolałam je odnowić, niż kupować nie wiadomo ile nowych elementów. No tak, to jest super czas, bo właśnie od 3 miesięcy mąż miał pomalować sypialnię, więc może w końcu mu się to uda. O małe domowe remonty pytał Tomasz Jeleński. Jeden ze słuchaczy pyta, czy jeśli w Polsce będzie stan krytyczny wielu zarażonych, to czy Trójka będzie nadal nadawać? Będziemy się starać, w tej chwili przygotowujemy się do nadawania awaryjnego z domów. 26 minut po godzinie 16, program trzeci. Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Moje szanowanie, pani Kubo. Kłaniam się panu. Mam takie pytanie. W Polsce mówimy o tym, że państwo chce pomagać szpitalom, przychodniom. Nikt nie mówi o tym, że w Polsce istnieją też domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze, które moim zdaniem pozostały pozostawione same sobie. Nie ma dostępu do masek, nie ma dostępu do rękawic. A teraz dowiadujemy się jeszcze, że państwo ma zamiar nakazać pielęgniarkom i lekarzom pozostawanie w głównych jednostkach zatrudnienia. My opiekujemy się osobami starszymi, w podeszłym wieku, bardzo chorymi czasami i NFZ na przykład nakłada na takie ośrodki obowiązek posiadania określonej liczby opiekunów, pielęgniarek, lekarzy. Co będzie, jeżeli oni nie będą mogli z nami współpracować, bo szpitale im na to nie pozwolą. Kto ma się zająć tymi ludźmi? Panie Tomaszu, ośrodki zostały naprawdę pozostawione samym sobą. Dobre pytanie. Ja za 17-18 minut będę gościł na antenie pana doktora Waldemara Kraskę, wiceministra zdrowia. Zadam to pytanie. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. I jeszcze pan Bogusław. Panie Bogusławie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, jadę w tej chwili autem i widzę taksówkarzy, którzy wykonują normalnie swoje usługi, swój zawód. I tak zastanawiam się również, no ci panowie, zazwyczaj to są panowie, no też są takim dosyć w grupie ryzyka, w grupie zagrożonej, jednocześnie też stanowią niebezpieczeństwo dla swoich klientów. Na jakich zasadach pracują taksówkarze? Zakazu, panie Bogusławie, nie ma. Jak wiemy, niektóre korporacje wyposażone są w szyby z plexi, które oddzielają pasażerów od kierowcy. Niektóre ogłaszają, że ozonują taksówki. W tej chwili wolno im się poruszać. 7 trójek na początku. 22. Telefonem Republika. To już 16.30. Zajrzyjmy do prognozy. W nocy, proszę państwa, temperatura minimalna od minus 1 na północnym wschodzie i Pomorzu do plus 3 nad morzem, choć chłodniej będzie w kotlinach górskich. W nocy tam w granicach minus 4. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów. Opady deszczu także na południowych krańcach, a w górach możliwe burze. Temperatura jutro 11 do 16. Chłodniej na nad morzem, w rejonach podgórskich od 6 do 10. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni, skręcający na kierunki północne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak, jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie, wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Uwaga, uwaga, szanowni pasażerowie. Wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem kierowcą zawodowym, jesteśmy grupą zwolnioną z badań na temat COVID-19. Zgadza się? I teraz taki problem jest, jeżeli by kierowca zawodowy chciał się zbadać, to automatycznie podlegałby kwarantannie 14-dniowej. Tak mi się wydaje, tak? Nie, panie Pawle, to tłumaczyliśmy, rozmawialiśmy z panią rzecznik ze Straży Granicznej, by w pierwszej godzinie tak, naszego... Tak, my jesteśmy jako zwolnieni. Ja wiem, że jesteśmy jako grupa kierowców zawodowych zwolnieni jak gdyby z kwarantanny. Tak. Ale teraz nie mamy dostępu do testów, jeżeli byśmy chcieli się na przykład zbadać. Ja wracam na przykład z zagranicy w tej chwili i nie mam możliwości. Panie Pawle, ponieważ przyjęliśmy w Polsce taką zasadę, że badamy tylko przypadki z objawami. Pan Jan jeszcze. Panie Janie, witam. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się panu. Ja jestem pracownikiem jednego z banków i mam taką propozycję akcji Pomóż babci zapłacić rachunki, bo niestety aktualnie klientami naszego banku są głównie osoby starsze, które przychodzą zapłacić rachunki. Bardzo często nie potrafią poruszać się przez dostępy internetowe, więc my jako osoby młodsze odpowiedzialne czyli za te osoby można, starsze... Można babci pomóc po prostu w domu, prawda? Tak. Tak, pomóc w domu, zalogować się przez internet do banku i pomóc jej zapłacić rachunki, żeby absolutnie nie przychodziły osoby starsze do oddziału banku. Ciekawy apel i ważny. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pani Beata napisała, u naszego sąsiada normalnie remontują dach. Z tego co widzę, to są oddaleni od siebie robotnicy. To tak a propos telefonu od pana dekarza. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. To już za chwilę, proszę Państwa, połączymy się z Waszyngtonem, z kolegą Bałkuskim. Dwie minuty do 17 na antenie Waszyngton. Tam Marek Wałkuski. Witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się. Stany wyprzedziły niestety Chiny pod względem liczby osób zakażonych. To w tej chwili ponad 86 tysięcy przypadków. Statystyki wyglądają niepokojąco. Największy problem ma stan Nowy Jork. Tak, i miasto Nowy Jork. To jest główne ognisko z epidemii w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście sytuacja jest bardzo poważna i pogarsza się z dnia na dzień. Natomiast myślę, że powinniśmy mieć też w perspektywę. Stany Zjednoczone są ogromnym krajem, 330 milionów mieszkańców. I na przykład porównując do Europy, no to Stany mają 86 tysięcy zdiagnozowanych przypadków koronawirusa. Europa ma 280 tysięcy. Stany Zjednoczone 1300 ofiar śmiertelnych. Europa ponad 16 tysięcy. Więc mając to w perspektywie, oczywiście sytuacja robi się coraz gorsza. Te scenariusze są bardziej pesymistyczne niż były jeszcze tydzień temu. No, tym bardziej, że wciąż... To jest prawda, że te relacje może oczywiście są inne, ale niemniej to brzmi niepokojąco, kiedy to burmistrz na przykład Nowego Jorku, Bill de Blasio, przewiduje, że 4 miliony Nowojorczyków może zostać zarażonych. Tak, to są te czarne scenariusze. Czy się spełnią? Miejmy nadzieję, że nie. Przekonamy się wkrótce, czy zwiększenie dystansu społecznego, czy te regulacje, ograniczenia wprowadzone w Nowym Jorku i w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych będą działać. Wielu ekspertów ma niestety wątpliwości, dlatego że to jest tak, że ten system jest jednak dziurawy. To, że to gubernatorzy czy władze lokalne wprowadzają tego typu ograniczenia czy restrykcje, sprawia, że nie ma jednolitego systemu w całych Stanach Zjednoczonych. I na przykład w Atlancie wprowadzono nakaz pozostania w domach, wprowadzono mnóstwo restrykcji, ale już w okolicznych gminach, które same podejmują decyzje, te restrykcje są znacznie mniejsze. Na poziomie stanowym nie wprowadzono daleko idących regulacji, dlatego co chwila pojawiają się nowe ogniska epidemii. Nowy Orlean jest takim miejscem w tej chwili, do czego przyczyniły się obchody Mardi Gras, czyli tłumy ludzi na ulicach, parady, zabawa na ulicach, której nie odwołano, bo nie było też ze strony władz federalnych tego typu zaleceń. Więc mamy sytuację w Stanach Zjednoczonych, danych, że właśnie pojawiają się różne ogniska epidemii. Właściwie wszędzie liczba zdiagnozowanych przypadków się zwiększa, no a testów jest wciąż, jak twierdzą eksperci, zbyt mało. Co prawda one przyspieszyły, bo już 540 tysięcy testów, 550 tysięcy testów w całych Stanach Zjednoczonych przeprowadzono, no ale jeśli porównamy to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców z taką Koreą Południową, czy nawet Niemcami, no to jednak ich jest dużo, dużo mniej. Jest też rozdźwięk pomiędzy władzami lokalnymi, na przykład władzami Nowego Jorku, a Białym Domem. Gubernator Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork, od kilku dni apeluje o to, żeby prezydent Trump wykorzystał takie nadzwyczajne uprawnienia, które daje uchwalona w 50 roku, jeszcze w czasie wojny koreańskiej, ustawa o zaopatrzeniu wojennym. Prezydent Trump może ją użyć, zresztą uruchomił całe procedury, ale na razie z niej nie skorzystał. Chodzi o to, żeby zmusić zakłady przemysłowe amerykańskie do przestawienia produkcji na przykład na respiratory czy na maski, żeby państwo przejęło system dostaw, a nie poszczególne stany musiały konkurować na rynku o te maski. Po to chociażby, żeby po pierwsze zaspokoić potrzeby rynku, a po drugie zapanować nad cenami, prawda? Dokładnie tak. Gubernator Nowego Jorku tłumaczył, że maski ochronne N95, czyli takie, jakie powinny być używane w szpitalach, normalnie wcześniej kosztowały 95 centów, a teraz poszczególne stany oferują coraz wyższe ceny i cena takiej maski dochodzi do 5-6 dolarów. Chodzi o to, żeby państwo zagwarantowało przyzwoite wynagrodzenie dla firm, żeby zagwarantowało kontrakty po to, żeby firmy też nie ryzykowały, że ktoś nie kupi tego, co wyprodukują, tylko żeby miały pewność, że zostanie to zakupione, ale żeby jednak ten system produkcji przejąć, bo rynek nie do końca w takiej sytuacji kryzysowej, nagłej może działać. Zresztą dzisiaj prezydent Trump na Twitterze wyraża frustrację, że General Motors, która to firma obiecywała jeszcze niedawno, że wyprodukuje 40 tysięcy respiratorów, teraz mówi, że wyprodukuje tylko 6 tysięcy. Od rana prezydent Trump tweetuje, krytykuje General Motors. Być może jest to przygotowanie do tego, żeby użyć jednak tych uprawnień, tych nadzwyczajnych uprawnień. Przekonamy się, myślę, wkrótce. Natomiast poczekajmy na dane jeszcze z kolejnych miast, na kolejne dni. Natomiast na razie te wszystkie prognozy, które były różne. Średnio optymistyczne, bardzo pesymistyczne, to raczej idziemy w kierunku tych bardziej pesymistycznych prognoz, aczkolwiek, tak jak mówiłem, Stany Zjednoczone są jeszcze daleko za, może niedaleko, ale wciąż za Hiszpanią czy za Włochami, jeśli chodzi o skalę epidemii, ale tego czasu na to, żeby ostrzej zareagować, jest coraz mniej. To tyle prognozy, a ja o faktach. Amerykanie tracą pracę. Tylko w ciągu tygodnia 3 300 000 pracowników złożyło wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. No tak, i to była informacja, która gruchnęła wczoraj. Zresztą amerykański rząd poprosił lokalne władze stanowe, żeby tych danych wcześniej nie podawać, zanim nie zostanie uchwalony ten gigantyczny pakiet antykryzysowy o wartości 2 bilionów dolarów, który przewiduje między innymi bezpośrednie wypłaty dla Amerykanów po 1200 dolarów na osobę, do 3000 dolarów na czteroosobową rodzinę, po to, żeby ten kryzys mogły przetrwać, żeby mieli za co kupować jedzenie, opłacić rachunki, dodatkowa ochrona pracowników, przedłużenie uprawnień do przebywania na bezrobociu, objęcie zasiłkami dla bezrobotnych, także osób, które były na umowach o dzieło i tak dalej. To wszystko zostało uchwalone w Senacie wczoraj, ale dzisiaj sprawa utknęła w Izbie Reprezentantów, ponieważ jeden kongresmen uparł się, że nie poprze tej ustawy. Musi być pełna zgoda, żeby taką szybką ścieżką te ustawy uchwalić. I na razie takiej zgody jednego kongresmena nie ma, który może to opóźnić o kilka dni, no a ty każdy dzień jest ważny. No i dzisiaj na giełdzie spadki, bo wczoraj mimo tych danych, mimo tych 3 milionów czy 3 milionów 300 tysięcy wniosków o bezrobocie w ciągu tygodnia, co jest rekordem. No nigdy w historii tak nie było. Dotychczasowy rekord to było 700 tysięcy wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w 1982 roku. Wczoraj to było ponad 3 miliony 300 tysięcy. Ale właśnie ten pakiet, który został uchwalony zainteresowany w Senacie, by złagodził ten efekt. I co ciekawe, w tym tygodniu amerykańska giełda poszła w górę i to takich wzrostów też w historii nie było, więc sytuacja jest w każdym razie... No dynamiczna bardzo. Dynamiczna, tak. Raz to idzie w górę, raz to idzie bardzo szybko w dół. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że Stany będą epicentrum pandemii, a jednocześnie rosną notowania pana prezydenta Trumpa. Krótko to jeszcze odnotujmy. No tak, tak dobrych notowań prezydent Trump nie miał od początku swojej prezydentury. Może na samym początku, jak tylko został prezydentem, takie miał, potem miał dużo niższe. W niektórych sondażach liczba osób popierających go przekroczyła liczbę tych przeciwników. Jeżeli prezydent Trump wygra walkę z koronawirusem, to umocni się. Jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to te notowania mogą się zmienić. W tej chwili Amerykanie stają ramię w ramię ze swoim prezydentem. Wielu republikanów, czy duża część republikanów, podoba im się to, co robi prezydent, tym bardziej, że niektórzy nazywają go naczelnym optymistą kraju. Prezydent Trump powtarza, że Ameryka wygra walkę z koronawirusem, że może na Wielkanoc, może trochę po Wielkanocy powróci do pracy. Prezydent daje wiarę Amerykanom, więc to może być jeden z powodów tych wzrostu notowań. Poza tym, po tym kilku tygodniach bagatelizowania zagrożenia pokazuje, widać, że rzeczywiście że działa, to zagrożenie widać ożywienie. Będzie napad na koniec? Mam dla pana napad. Jak się okazuje, są napady. Cały czas napady są. W Oklahomie pewien mężczyzna dokonał napadu na bank, ale kasjer go przechytrzył i wypłacił mu same podrobione pieniądze. Rabuś się nie zorientował. Dopiero jak go schwytano, to okazało się, że wszystkie były nieprawdziwe. Ale mam też dla pana jeszcze historię jedną. Uh-huh. Otóż w stanie Kentucky pewien mężczyzna ukradł 2 telewizory, ale zorientował się, że ukradł te telewizory dopiero jak się obudził rano, ponieważ był pod wpływem dużej ilości alkoholu i nie wiedział, komu ma te telewizory zwrócić, dlatego że dosyć sporo sobie wypił. Dopiero później, kiedy lokalne media poinformowały o kradzieży, grzecznie te 2 telewizory odniósł. Z Waszyngtonu dla państwa Marek Wałkuski. Dziękuję, do usłyszenia. To Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Dziesięć minut do 17:00. Już teraz na antenie mój gość, pan dr Waldemar Kreska, wiceminister zdrowia. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie ministrze, jak wyglądają najnowsze dane o liczbie zakażonych w Polsce? No na tą chwilę jest 1289, oczywiście te dane ciągle do nas spływają, więc no niestety tych zakażeń koronawirusem na pewno nam przybędzie. Wczoraj było ponad 150, więc myślę, że i 10 też powinno być w tych samych granicach. Aczkolwiek no nie są to już aż takie wielkie przyrosty, jakich się spodziewaliśmy, ale no wszystko przed nami. Myślę, że to jesteśmy dopiero na początku tej epidemii, która się wydarzy w Polsce. Ale też, jak to podkreślam zawsze, jest to wszystko w naszych rękach. Jeżeli będziemy w domu, nie będziemy kontaktowali się ze swoimi bliskimi i ze znajomymi, jest szansa, abyśmy ograniczyli tą ilość zachorowań. Aczkolwiek wyglądam przez okno, jest piękna, słoneczna pogoda, jest ciepło. Niestety nie jest to dobry okres, aby siedzieć w domu, ale no, to mówię, oby, zaciskamy zęby tak, i zostajemy oby w domu. Ta pogoda nas nie zwiodła. Ministerstwo ma rozdysponować, panie ministrze, transport sprzętu medycznego, który trafił do Polski z Chin. Będą następne takie transporty. Czy będzie tak, że wszystkie potrzeby placówek zdrowia publicznego będą zabezpieczone? Pytam na przykład o maski, o kombinezony. No rzeczywiście w tym transporcie, który już dotarł do Polski, jest kilka milionów maseczek, jest wiele set tysięcy kombinezonów i one na początku przyszłego tygodnia już będą trafiały do, nie tylko do szpitali tych jednoimiennych, czyli dedykowanych chorym, u których stwierdzamy zachorowanie na koronawirusa, czy do szpitali zakaźnych, ale także trafią do ratownictwa medycznego, czyli do wszystkich tych ratowników, którzy na co dzień pracują w krajach pogotowia, ale także trafią na izby przyjęć, no, do szpitalnych oddziałów ratunkowych i do szpitali pozostałych. Czy trafią również na przykład do domów opieki społecznej? Jeden ze słuchaczy niedawno dzwonił, bardzo martwiąc się o te domy opieki społecznej. Znaczy, myślę, że już trafimy, bo myśmy wczoraj rozdysponowali pełną pulę właśnie tych środków ochrony osobistej właśnie do tych domów opieki społecznej, bo wiemy, że jest też taka potrzeba, więc znamy to i te środki na pewno już trafiają. Jeżeli będzie potrzeba, że będzie ich więcej, to oczywiście na bieżąco będziemy to Panie ministrze, z Chin przyleciały również respiratory pierwsze. Czy w sumie liczba respiratorów docelowa, która będzie w Polsce, będzie wystarczająca? Ja wiem, że odpowiedź na to pytanie jest pewnie trudna, bo nie znamy skali. Tak, nie wiemy, ile będzie tych pacjentów najcięższych, czyli tych pacjentów, u których jest masywne zapalenie płuc. Ale tak czy inaczej, im więcej będziemy mieli respiratorów, tym po prostu lepiej, prawda? Zdecydowanie tak. To jest jakby no, ten element kluczowy, bo w tym najgorszym stanie rzeczywiście pacjent wymaga zastępczego oddechu, a to jest jedyna maszyna, czyli respirator, która potrafi ten zastępczy oddech prowadzić, więc im więcej takich respiratorów w Polsce, więc tym więcej będzie uratowanych żyć. A mamy taką liczbę kadry medycznej, że będzie komu te urządzenia obsługiwać? Panie doktorze, no w tej chwili te szpitale jednoimienne i zakaźne, które mają w swoich oddziałach oddziały intensywnej terapii z łóżkami respiratorowymi, rzeczywiście tą kadrę posiadają. No jeżeli będzie taka potrzeba i tych pacjentów będzie, tych ciężkich pacjentów będzie zdecydowanie więcej, będziemy tą kadrę przesuwać także z innych szpitali. Szczególnie, że w tej chwili praktycznie operacji już planowych w Polsce się nie odbywają. Oczywiście wyłączamy onkologię, bo to jest jakby no nie tylko, że operacja planowa, ale także ratująca życie. Więc i także anestezjologów już nie potrzeba aż tylu w szpitalach, ile jest. Więc myślę, że i kadry nam nie zabraknie, bo rzeczywiście sam respirator, oprócz tego, że jest podłączony do prądu, to musi być przez kogoś fachowego obsługiwany. O zakupy sprzętu, masek, kombinezonów, no może być coraz trudniej, bo przecież nie my jedyni poszukujemy, kupujemy. Światowa Organizacja Zdrowia, o czym mówiłem, przewiduje, że centrum pandemii przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Tam już w tej chwili bardzo szybko rośnie liczba zakażonych. Również brakuje maseczek, brakuje kombinezonów, brakuje respiratorów. Co zrobimy, jeśli sprzętu potrzebować będziemy na przykład jeszcze więcej? Chiny nadążą z produkcją? Panie doktorze, no myśmy poszli dwutorowo, czyli ciągle sprowadzamy, bo to ten pierwsza to dostawa, która była wczoraj, to nie jest jedyną, bo wcześniej także dostawaliśmy dostawy z Chin, bo Chiny się odblokowały i już tych dostaw jest coraz więcej, ale także uruchomiliśmy własne moce produkcyjne, bo wiemy, że w Polsce są szwalnie, które mogą produkować i kombinezony, i maseczki. Już to w tej chwili robimy. w kilkunastu nawet fabrykach już w tej chwili ta praca się dzieje. No szkoda, że tak się zdarzyło, że od wielu lat Polska wyzbywała się pewnych dziedzin produkcji. Myślę, że warto jednak wrócić do tego, żeby kraj był samowystarczalny i na przykład w tą odzież ochronną właśnie, którą w tej chwili sprowadzamy głównie z zagranicy, także moglibyśmy sami ją wytwarzać, szczególnie, że to nie jest takie bardzo skomplikowana produkcja. W każdym województwie, jak wiemy, jest co najmniej jeden szpital tak zwany jednoimienny, czyli taki, który jest przygotowany na przyjmowanie pacjentów zakażonych. Oby moje obawy obróciły się w nicość, ale czy mamy również plan B? Na przykład w sytuacji maksymalnego obłożenia tych placówek. Może warto pomyśleć o włączeniu do działania również placówek prywatnych. Panie redaktorze, rzeczywiście mamy plan B, który już jest jakby na papierze. Już wiemy, które szpitale włączą się w przypadku, kiedy będą szpitale jednoimienne wypełnione, są to tak zwane szpitale drugiego i trzeciego rzutu. One już nawet częściowo są do tego przygotowane, czyli już mają pełną rezerwę tych łóżek. Także chcemy stworzyć tak zwane izolatoria. Tam mogą przebywać pacjenci ci skąpo objawowi, którzy mają potwierdzony dodatni wynik koronawirusa, aby przez te 2 tygodnie, prawda, być odizolowanym. Czy od swoich domowników, czy od znajomych, bo wiemy z przykładu chińskiego, że te osoby, u których stwierdzono dodatni wynik koronawirusa, a były w izolacji domowej, niejednokrotnie były kolejnym źródłem zakażeń. Więc chcemy różnymi sposobami ograniczać te łańcuchy epidemiologiczne. No i mówię, jesteśmy gotowi na bardzo dużą ilość osób zakażonych, aczkolwiek każdy system służby zdrowia ma pewną pojemność. Tu widzimy na przykładzie Włoch czy Hiszpanii, ale także na przykładzie Niemiec, gdzie wiemy, że to jest duży kraj i służba zdrowia na wysokim poziomie, ale także jeżeli jest bardzo dużo osób zakażonych, każdy system może być niewydolny. No trudno się nawet porównywać, bo to piąta gospodarka świata. Przybywa nam osób na kwarantannie, przybywa hospitalizowanych, ale nie wszyscy chorzy byli i będą hospitalizowani, prawda? Tak, oczywiście. No, osoby, które są w kwarantannie, to są z założenia osoby zdrowe. Tych testów będzie przybywało. Będziemy też także starali się te osoby też badać. Już dzisiaj wysyłamy na izby przyjęć testy, tak zwane szybkie testy, które są testami troszkę na innej zasadzie niż działające niż te testy, które wykonujemy do tej pory. Nie są to testy genetyczne, ale serologiczne. One co prawda nie są aż tak dokładne jak te testy genetyczne, ale myślę, że też dla lekarza, który będzie badał pacjenta z tymi typowymi objawami, czyli z gorączką, z kaszlem, z dusznością, i wykonanie tego testu będzie mu dawało większe możliwości oceny stanu i ewentualnie przekazanie tego pacjenta do szpitala, gdzie przebywają osoby zarażone koronawirusem. Także Ministerstwo Zdrowia cały czas powtarza, że wszystko zależy od nas. To nasze zachowania zdecydują, proszę Państwa, o rozmiarze epidemii w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję